राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल त्रियोदशी विक्रम संवत 2058 19 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पारिजाताय तोत्रमेत्रे युपानये ज्ञानं मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूर्वर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान्नवनीरुनामात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाधर्मेन्दुनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशनकर्मेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो तत्व वास्तव में एक परमात्मा ही है, वही अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से परमात्मा ही प्रकट हुए है। उपनिषद में आता है कि अकेले में भगवान का मन नहीं लगा, एकाकी नरमत है, एकाकी नरम थे वृंदावन में। अतः खेल प्रेम प्रेम लीला के लिए भगवान अनेक रूपों शोकाम बहुत श्याम प्रजा मैं प्रजा के लिए बहुत रूप से हूँ। और अनेक रूपों में भी जो भगवान के ही सम्मुख नहीं सम्मुख रही है पर जीव खेल में खिलौनों में लग गए। भगवान ही अनेक रूपों से प्रकट हुए, अनेक रूपों से होने पर भी है तो भगवान एक। जैसे गेहूं खेती रूप से पैदा हुए तो खेती रूप से प्रकट होने पर होते तो गेहूं एक, गेहूं में से ही निकले सब ये पौधे जितने हैं सब गेहूं में निकले। बाजी का खेत है तो सब बाजी में से ही पौधे निकले और अंत में बाजरी ही आवेगी तो बीज में भी बाजरी ही है। इस तरह सब संसार भगवान से प्रकट हुआ तो परमात्मा ही तो प्रकट हुए है। खेती में तो विकार होता है, इसमें विकार नहीं होता है, भगवान विकृत नहीं हुए, भगवान स्वयं ही प्रकट हुए हैं अनेक रूप से लीला करने के लिए। तो हमें श्री जी है वे तो उसी रूप से देख रहे भगवान में वही लीला में रहे, दूसरे जीव खिलौने में भूल गए। खेलने के वास्ते जो खिलौने होते हैं और खिलौनों में लोग खिलौनों में लग गए, इतनी और भूल यही वे खिलौने में लग गए। अब खिलौने में न लग रहे भगवान में लग जाए इतनी बात है, खिलौने में आकर्षण न हो करके भगवान में ही लग जा, भगवान ही है सब कुछ ही, तो सीधी सीधी बात है। तो अनेकों रूपों में श्री जी तो भगवान के ही समग्र ही, पर जीव लोक में खिलौनों में शरीर संसार में ही लग गए। श्री जी खिलौनों में नहीं लगी तो उनको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो गई, और जीव खिलौनों में लग गए तो उनको जन्म मरण रूप संसारी प्राप्ति हो गई। भगवान का प्रेम होना चाहिए वो न हो गए, खिलौनों में जन्म मरण प्राप्त हो गए। ये खिलौनों में अपना अपने लिए है वे नहीं है, वे तो केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है। संसार में जो कुछ हमारे पास में वो संसार की सेवा के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए माना वहां से जन्म मनने लगे, अपने सुख के लिए न मन भी जन्म मनने नहीं लगे, खिलौनों में सुख ले रहे, खेल में ही इनको अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है। इस संसार को अपना मानना अपने लिए मानना, हमारा है और हमारे सुख के लिए है, ये गलती है। खिलौना खेल के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है, ये खिलौना खेल के लिए, खेल अपना है अपने लिए है, ये भूल हुई। जिसका त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है, खिलौनों सुख लेने का त्याग करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। यह एक ही भूल स्थान भेद से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दम्भ आदि अनेक विकारों के रूप में हो गई। इनसे सुख लेना है, ये चीजें अच्छी है, अपनी मानी है, पशु लेना है, फिर भूले बढ़ती रहती है। एक भूले मुख भूल में फिर भूलों का कोई अंत नहीं आता, उनका कोई अंत नहीं आता, इतनी भूले होती है जिसका कोई अंत नहीं आता। संसार मात्र सब संपूर्ण में आ गया, तो ये न भूल कर ये भगवान को ही मान ले तो सब भूले मिट जाएगी। एक भूल में अनंत भूल है, एक नींद आ जाती है तो सपना अनेक आता है, अनेक तरह का सपना आता है। तो नींद आ जाना इधर से भूल जाते हैं तो उधर भगवान वे मनोराज है वो ही संसार दिखने लग जाता है। इस वास्ते अपना है अपने लिए है, अपने लिए है, ये दो भूल है। अपना माना संसार को, अपने लिए माना, ये है खेल के लिए, सब सेवा के लिए। अगर संसार को केवल सेवा के लिए माने तो निहाल हो जा। संसार संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने खेल के लिए अपने लिए नहीं है। अपने आप को भूलने से देहाभिमान हो गया, उत्पन्न हो गया, तो कर्तव्य को भूलने से अकर्तव्य होने लग गया। अपने को भूल गए और कर्तव्य भी भूल गए। अपने तो केवल सेवा करने के लिए सामग्री, सब संसार की सेवा के लिए है। अगर संसार की सेवा संसार की सेवा के लिए ही मान रहे हैं तो कर्मयोग हो जाएगा, ये उद्धार करने वाला हो जाएगा। पर अपने लिए मान लें, अपने सुख के लिए मान लें, ऐसे फंसे कर्तव्य को भूलने से अकर्तव्य होने लगता है। भगवान को भूलने से भगवान के साथ संबंध हो गया, नाशवान के साथ संबंध हो गया। इस भूल को मिटाने के लिए तीन योग हो गए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये भूल को मिटाने के लिए है, ये अपने लिए मानना, अपना मानना फिर अपने लिए मानना, ये गलती हुई है। संसार को अपना माना और अपने लिए माना, अपने लाभ के लिए माना, लाभ नहीं बड़ी भारी हानि होगी। खिलौना खेल का होता है, खेल के समय खेल खेल में खेल होता है, वो अपना नहीं होता, अपने लिए नहीं होता। ये संसार की वस्तु में संसार की सेवा के लिए ही है। क्यों संसार की? और तीन योग, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। विवेक पूर्वक संसार से मिली हुई वस्तुओं से अलग हो जाए, यह ज्ञान योग है। अपना अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया। उन वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देना, ये कर्म योग है। मनुष्य स्वयं जिसका अंश है उस भगवान में लग जाए, ये भक्ति योग है। तीन योग हो गया, संसार की चीज संसार की दे देना, ये कर्म योग हो गया। और आप अलग हो जाए है तो खेल है, अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो गया और भगवान के ही अर्पण कर दिया, भगवान की चीज है। इस अंश है भगवान के दोनों अपरा परा दोनों प्रवृत्ति है, भक्ति योग हो गया। परंतु जो ज्ञान योग कर्म योग अथवा भक्ति योग लग कर संसार में लग गए, क्यों लग? संसार मेरा है, संसार मेरे लिए है, यहाँ भूल हुई है, मेरे लिए है नहीं। देखो ध्यान दो, अपने आए तो माँ के पेट से हमने जन्म लिया है, हमारे साथ कोई वस्तु नहीं थी, नंग आए और जाएंगे तो शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, शरीर भी साथ में नहीं रहेगा तो मसाल क्या रहेगा। तत्व से समझे है तो हमारी चीज तो हमारे साथ रहनी चाहिए ना, हमारे साथ कोई वस्तु नहीं देती, कैसे दिन नहीं रहेगी, कुछ विकास नहीं रहेगी और जन्म तो लाए कुछ नहीं, तो हमारी चीज नहीं है। और भगवान हमारे है, हमारे अंतर्यामी है, सर्वशिष्ट सबके हृदय भगवान है, ईश्वर सर्वभूताना देश दृष्टि सबके हृदय में रहते है, वे हमारे है। संसार की कोई वस्तु भी हमारे साथ रहती है क्या? लाए रहे जाने में हमारे साथ रहती है क्या? अरे वर्तमान में भी धनी निर्धन हो जाते हैं, निर्धन धनी हो जाते हैं, बहुत वस्तु वाले बिल्कुल कंगले हो जाते हैं, एक कंगले धनीवान हो जाते हैं, वस्तु में तो आती जाती रहती है, हमारे साथ रहती नहीं, ये हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए हम सुख लिए संसार नहीं है, हम तो परमात्मा के लिए, परमात्मा हमारे लिए है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार साथ नहीं है, ख्याल में है ना। ये सुख के लिए हम नहीं आए, संसार सुख भोगने के लिए आए, संसार हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। जन्म गया तो अर्थात भोग और संसंग में लग गया जाता है, वह काम जन्म मन में आ जाता है, जब इन साथ लग जाता है नहीं तो इनकी आसक्ति हो जाती है, कारण गुण संगों से गुणों का संकर मन हो गया, गुण अपने नहीं है, गुण है तो प्रकृति गए छत्तो नजर समय थी गुणा प्रकृति सम्भवार हमारे है नहीं, हमारी ये चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं है, प्रकृति साथ हमारे प्रकृति है, गुणों का संग जन्म मन होता है, जब जन्म मरण जन्म जन्म हो गया तो मरना पड़ेगा, बाकी रहता है मर गया तो जन्म बाकी रहता है, बाकी रहता है जरूर मर गई, कितनी साफ बात गई है। गुणों का संग होने से जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्म बाकी, अब जन्म बाकी रहा, मर गए तो जन्म जन्म ये प्रकृति के साथ संग होने से हुआ, प्रकृति का कार्य है ये मिलता है, विशुद्धता अपनी चीज नहीं होती, प्रकृति कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके साथ रहती हो, मिलती है विशुद्धती है, मिलती है विशुद्ध जाती है, ये कसौटी है, मिलती है विशुद्ध जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, भगवान मिलते ये मिले हुए है, यह विशुद्ध है ही नहीं, भगवान हमारे है, हमारे साथ है, हरदम अंदरिया में है, भीतर विराजमान है, वो हमारे हैं, ये बात से मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, साफ बात एकदम साफ बात, मिलती है बिछुड़ जाती है वो हमारी चीज होती ही नहीं, प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है, शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, कोई हो, मिलता है फिर जाता है, मिलता है फिर जाता है, मिलता है फिर जाता है। जन्म गए तो सही मिल गया, मर गए तो छूट गया। जो छूटती है मिलती है, हमारी चीज है ही नहीं। हमारी चीज वो है जो भगवान है, वे सबके हृदय में आते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतर्दृष्टि, संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान तो हमारे साथ है, और कोई हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। आप विचार करो अपने जन्म में लाए क्या साथ में, और मरते हुए क्या साथ मिल जाते हैं। अट रहते हुए नील जिलो में मोह से फंस गए, चीजों को अपनी और अपने लिए मान ली, अपनी मान ली अपने लिए मान ली। हमारे लिए मोह हो गया, मोह, ये मोह है। अर्जुन से यही पूछा, तुमने एक आधा गीता सुना कर नहीं, ऐसे कर दंगिया समूह पर नष्ट तेरा मोह नष्ट हुआ कर नहीं। गीता सुना तो मोह नष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात, अपना ही है, अपने लिए नहीं है। आप नित्य हो परमात्मा के अंश, और चीजें जितनी है सब मिलने बिछड़ने वाली है, यह है प्रकृति का अंश। साफ साफ एकदम शंका होती है इसमें, बिल्कुल हमारे साथ नहीं रहती, हमारे अलग हो जाती है। तो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, प्रकृति का अंश है, प्रकृति के लिए है। संसार की सेवा के लिए ही है, कितनी स्पष्ट बात है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, कारण गुण संगों से, गुणों का संग, गुण है प्रकृति के, हमारे है नहीं, शाम शाम है। एक बात आती है ना, प्रकृति है, हमारे साथ रहते ही नहीं, तो हमारे लिए कैसे हुआ? हमारे साथ रहते ही पुनर्विजन्म पुनर्मरणम पुनर्विजन नहीं, मनुष्य को तीन ही शक्तियां प्राप्त है, जानने की शक्ति, करने की शक्ति, मानने की शक्ति। अनेकों को शक्ति, ज्ञानियों के लिए करने में शक्ति, कर्मियों के लिए मानने की शक्ति, भक्तियों के लिए मानने की शक्ति, और जानने की शक्ति का सदुपयोग, अपने आप को जानना और करने की शक्ति है सदुपयोग, करना सेवा करना, मानने की शक्ति सदुपयोग, भगवान को अपना मानना, साफ साफ है, साफ साफ। जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, तो करना सेवा, मानना भगवान को, जानना भगवान को, मानना अपने आप को, मानस भगवान को, जानना अपने स्वरूप को। बिल्कुल इस संसार अपनी शक्ति नहीं है, इनका विचार करो आप, ये पुस्तक पढ़ो तो बात साफ समझ में आती है। कैसी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। मनुष्य को तीन ही शक्तियां प्राप्त है, जानने को शक्ति, मां करने की शक्ति और मानने की शक्ति। जानने की शक्ति ज्ञान योग के लिए, करने की शक्ति कर्म योग के लिए, और मानने की शक्ति भक्ति योग के लिए। जानने की शक्ति असदुपयोग, अपने आप को जानना, और करने की शक्ति है सदुपयोग करना, सेवा करना, और अनेकों को शक्तियों का सदुपयोग, भगवान को मानना, सेवा करना, और मानने की शक्ति भगवान को मानना। जानने की शक्ति अपना जानना, मानने की शक्ति है भगवान को मानना, भगवान अपना है। मानने की शक्ति का सदुपयोग, भगवान को मानना। वस्तु और योग्यता सामर्थ्य, ये चारों ही चीजें जल विभाग में है। वस्तु भी जल विभाग की है, शरीर भी जन विभाग का है, योग्यता भी, सामर्थ्य भी, ये प्रकृति है, एक ही सेवा करने के लिए है। इन पुस्तकों को आप पढ़ो, विचार करो तो ये बातें साफ दी, साफ एकदम साफ है। वस्तु और योग्यता और सामर्थ्य, ये चारों ही चीजें जन विभाग में है। केवल विभाग चेतन विभाग तक तो ये चीजें पहुँचती नहीं। इसलिए वस्तु, शरीर, योग्यता, सामर्थ्य संसार के लिए है, संसार के ही काम आते हैं, अपने काम किंचन मात्र भी नहीं आते। जल विभाग अर्थात शरीर, संसार के द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिलता, न शरीर से मिलता है, संसार से हमारी किंचन मात्र भी पुष्टि नहीं होती, हित नहीं होता, संसार से संबंध विच्छेद हो जाने काम संसार के संबंध विच्छेद ही होता है, हमारे लिए हितकारी होता है, संबंध विच्छेद हितकारी होता है। इसलिए शरीर संसार की सहायता कोई भी मनुष्य बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं और संसार के लिए काम आती है, उसका संबंध विच्छेद ही सब काम आता है। इन सबका संबंध हमारे बंधन करता है, और इसका संबंध विच्छेद करते तो मुक्ति हो जाती है। कितनी साफ बात है, कितनी सरल बात है, इन पुस्तक बहुत साफ करी, साफ सब एकदम। कुछ करने से हम लोगों के लाभ होगा ऐसा सोचना ही भूल है, कारण कि मात्र क्रियाएं जड़ अथवा भगवान के नाशवान है, और स्वयं चेतन क्या अविनाशी है, सब नाशवान चेतन अविनाशी है। अब जड़ के द्वारा अपना कल्याण कैसे होगा, नाशवान चीजों से हमारे क्या फायदा होगा, अपना स्वरूप अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहन सुशी, अपने लिए करना है, संसार के साथ संबंध जोड़ना है, बिल्कुल गलती है। कितना साफ लिखा है, एकदम साफ लिखा है। इस पुस्तक को आप विचारो, बहुत लाभ की बात है, और साफ साफ लिखे कुछ करने से हमारे को लोभ होता है, ऐसा केवल भूल है, कारण कि मात्र क्रिया है जड़ भगवान की है, स्वयं अपना प्रति भगवान की है, और स्वयं चेतन तथा अविनाशी है, जड़ वस्तुओं के कुछ द्वारा चेतन को क्या मिलेगा, जड़ चीजों से चेतन को क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। जड़ के द्वारा हमारी क्या पुष्टि होगी, जड़ का संबंध भी छेद मगाम का है, जड़ वस्तुओं से हमें क्या मिलेगा, आती है न समझ में। ठीक ठीक यह नाशवान क्रिया से हमारा भला होने वाला नहीं है, इसलिए हमारे न हो तो कर्म करने से कोई मतलब होना चाहिए, और न कर्म नहीं करने से कोई हमारा हानि नहीं होनी चाहिए। नहीं बतसे करते अर्थो न करते नहीं कर सना, करना और न करना दोनों ही प्रगति जल है, दोनों प्रगति का है। कैसा सुंदर विवेक है, जड़ विभाग में है, अभाव रूप है और अभाव है, करना ही पहले नहीं है पीछे नहीं है, बस मंग पहले नहीं है पीछे नहीं है, बीच में है, और हम जो है ही रूप है रूप है, बीच में नहीं, क्या काम आवेगा। बहुत बढ़िया चीज है एकदम, जड़ विभाग में है, अभाव रूप है, स्वयं चेतन विभाग में करना और न करना दोनों यही है। प्रत्युत बाहर इन दोनों से दोनों को प्रकाशित करने वाला भाव रूप निरपेक्ष होता है, इनकी अपेक्षा नहीं है। इन सब चीजों से नाशवान से रहित है। जैसे करने से शरीर की परिश्रम होता है, ऐसे ही न करने से अर्थात सुषुप्ति से शरीर को ही विश्राम मिलता है, स्वयं को नहीं। करने से विश्राम, करने से परिश्रम है और न करने में विश्राम है, तो करना न करना दोनों प्रकृति में है। नहीं तो चेकृत ना करते नहीं करो, स्वयं को विश्राम तो स्थूल सूक्ष्म कारण सहित तीनों के संबंध में चैन से ही हो। असली विश्राम समझ शरीरों में समझ से होगा, ये हमारी है ही नहीं। ये विभाग ही प्रगति का है, कैसे खुलासा किया है ये मुझे समझने में बड़ा फायदा है। ठीक से समझने को साधक को गहरे गहरे उत्तर का समझना चाहिए, गहरे गहरे उतर कर गहरे भीतर उतर करके समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और कारण शरीर भी नहीं है। ये हम है ही नहीं, प्रकृति का है। इनसे हमारा क्या फायदा? बहुत सा बहुत सा। परंतु योग्यता बल आदि कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब परिवर्तनशील है। मेरा स्वरूप अपरिवर्तनशील है, सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र को ये क्या सूत्र पहुंचाएंगे, क्या पुष्टि पहुंचाएंगे जो असुत है? सत्ता है नहीं, ये अपना स्वरूप सत्ता रूप है, ये स्वरूप है। बहुत बढ़िया बात ये है, मेरा स्वरूप अपरिवर्तनशील सत्ता रूप है, इसमें सत्ता जाना नहीं होता है, अहंकार नहीं होता, सत्ता में अहंकार नहीं होता, उसमें उत्पत्ति विनाश नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा समझकर साधक अपने सत्ता मात्र स्वरूप होने पर के स्थित होकर चुप हो जाए, अपना सत्ता कुछ भी न करे चुप हो जाए। सत्ता है जो भी तू रहेगी और ये समय समझ विचेद हो जाएगा। सत्ता में अर्थात हमारे होनापन में मैं पर नहीं है, मैं पन का संबंध भूल से बना हुआ है। मैं पन मेरा पन मेरे लिए ये भूल है, सब लिखा है। बहुत बढ़िया है पुस्तक। होनापन में मैं पन नहीं है, मैं पन का संबंध भूल से बना हुआ है। मैं हूँ इसमें मैं नहीं है, पर है, पर है हूँ है, हूँ है हूँ। हमारा अस्तित्व मैं के लिए मैं के बिना है, मैं पर नहीं है, मैं सत्ता मात्र है। मैं पर मना है, आपका मना हुआ है, ये है नहीं। एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, उस है का अंश ही हूँ मैं, है का अंश ही हूँ मैं। हूँ तू है, यह है वह है, इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूँ होता है। मैं होने से हूँ हुआ, जब नजर आता मैं न रहे तो है ही नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। हूँ बड़ा कल्पना है, तात्पर्य यह है कि हूँ भी वास्तव में है ही है, हूँ भी है ही है। सब सब बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत सुंदर दिखा है। ये हूं है ना, पर तो है ही होगा। तात्पर्य है कि हूं भी वास्तव में है ही है। यह बात अगर साधक को समझ में आ जाए तो बहुत लाभ की बात है। सब स्पष्ट साफ साफ है, ये सब सरकार की है। जगत मैं माना से जगत की सत्ता, मैं नहीं लगावे तो जगत की सत्ता नहीं रहेगी, जगत जगत रूप से रहेगा, आपकी सत्ता नहीं होगा। जगत में से ही पैदा होता है, मैं हूं इस जगत का संबंध होता है। जीव में जो आम भाव है उसी को यह जगत प्रतीत होता है। ये तुम धारिये थे जगत अहम भाव, अहम भाव, अहम भाव है अपरा प्रकृति। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार भिन्ना प्रकृति। अहंकार अहंकार अपरा प्रकृति है, वो अहंक छोड़ दो आप शुद्ध हो जाओगे। प्रकृति के अपरा प्रकृति को बड़ी माना है, यह है परा प्रकृति भगवान के साथ, और अपरा प्रकृति को मानना ये बंधन हो गया। अपरा प्रकृति को बंधन न माना है बंधन नहीं। इसलिए जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है, न जीव मुक्त महात्मा की दृष्टि में है, परंतु जीव की दृष्टि में है। हमारा जो दो होना पर है उसमें मैं पर नहीं है, मैं पर नहीं है, विभाग में है, जड़ विभाग, जड़ विभाग में। जब तक हमारा संबंध जड़ता के साथ है तब तक जन्म मरण है। जड़ता के संबंध में छेद करके सत्ता मात्र में रहना मुक्ति है। कितना साफ लिखा, कितना साफ है एकदम। ये बात इतनी साफ है, साफ साफ दोनों विभाग एकदम। ये हूं मैं पन है ना, ये अहम अहम अहंकार है अपरा प्रकृति। अपरे का प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जड़ के साथ हम आओगे, जड़ का संबंध विच्छेद होते ही स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यह मनुष्य है, यह स्वस्थ है, यह पक्षी है, ये जलचर है, ये थलचर है, ये नवचर है, ये मैं होने से होता है। मैं को नहीं छोड़े तो बस सब ठीक हो जाएगा। ये चुना है, ये पत्थर है, सब में हैपन रहता है। वो हैपन तो है सच्चा, ये बस करती सुना है, पत्थर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, है है है है है है परमात्मा है, ये नहीं है, नहीं है, ये जगत है। तो हो है है है है, ये है लगा देते हैं, है नहीं है। क्या वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, ये है तो वही है तो सत्ता है। परंतु वास्तव में पन होने से बंधन होता है। तत्व के महापुरुषों में स्थिति में है मैं होती है। यद्यपि सबकी स्थिति है मैं ही है, पर जड़ता के साथ संबंध बांधने से मैं हो गया, मैं हूं हो गया। जड़ता का संबंध तो मैं है नहीं होगा, पर तू तो मैं है रहेगा। इस स्थिति का नाम जीवन मुक्ति है। मैं हूं नहीं रहेगा, मैं रहेगा है। इसमें जो हूं विभाग है ना, वो तो सत्ता में मिल जाएगा, और शरीर विभाग जड़ता मिल जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। दोनों साफ साफ हो रहा है। इनमें संदेह नहीं है। हूँ पने का अलग कर दो ज्ञान योग हो जाएगा, हूँ पने को भगवान मिला है तो भक्त हो जाएगा, हम भगवान मिल गया। और ये जड़ता संसार मिला दो आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया, जड़ता की सेवा में लग जाओ कर्मयोग हो गया, आप अलग हो गया ज्ञान योग हो गया, अपने को भगवान मिला तो भक्ति योग हो गया। ठीक है, मनुष्य का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना, जड़ता से संबंध विच्छेद करना खास काम है। और जड़ता का संबंध विच्छेद विचार पूर्वक ज्ञान योग हो जाएगा, क्रिया पूर्वक सबकी सेवा कर कर्म योग हो जाएगा, और भक्ति से भगवान के साथ संबंध हो तो भक्ति योग हो जाएगा, और जड़ता का संबंध जन्म मरण हो जाएगा। चार बात हो जाएगी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और जन्म मरण योग। पशु पहले देव, पक्षी देवता, राक्षस आदि साधना में रीति से तो एक सत्ता परिपूर्ण है। ये सत्ता परमात्मा का स्वरूप है, उस सत्ता में मैं के साथ मिलाने से जीव हो जाता है, मैं से अपना अलग करने से मुक्त हो जाता है, और भगवान से आत्मगाधर से भक्त हो जाता है। सब सेवा कर जाए तो अलग हो जाए, आपकी सत्ता अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो जाए, सत्ता को भगवान मिला दे तो भक्ति हो जाए, ये संसार साथ मिला दे धर्म हो जाए। मनो आकाश काम है भगवान से संबंध विच्छेद कर, जड़ता से संबंध विच्छेद करना, क्योंकि जड़ता को अपना और अपने लिए मानने से ही संबंध अनर्थ हुए। संसार को अपना और अपने लिए, न अपना है न अपने लिए है, बहुत साफ साफ है, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। अपना और अपने लिए मानने से समय हो गया एकदम। जनता के संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। आप मिल जाए भगवान भक्ति योग हो जाएगा, आप अलग हो जाए ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार की सेवा करे कर्म योग हो जाएगा, और अपना मान है अपने लिए मान है कर्म योग हो जाएगा। अपना है नहीं, अपने साथ रहेगा नहीं, जन्म देगा आसक्ति रह जाएगी, कामना रह जाएगी, आसक्ति रह जाएगी, वस्तु रहेगी नहीं, वस्तु रहने की शक्ति नहीं है। जड़ के जड़ साथ में आपके रह ही नहीं सकता, आसक्ति रहेगी, कामना रहेगी तो जन्म मरण का हेतु हो जाएगी। ऐसी बात है, एकदम उसी की बात, बहुत साफ लिखा है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। कई सज्जन इस पुस्तक को ले एक पुस्तक मेरे पास है, मधु जैन ने मेरे तो गिर गोपाल वह मैं सुतन है, बड़ा सुंदर है, मेरे तो गिर गोपाल बहुत बढ़िया। तो हम कीर्तन करो भगवान नाम का, सब कीर्तन करो, राम ही राम है, ये सब राम है, राम है, राम राम राम राम राम, भगवान है साक्षात परमात्मा है, ये शरीर ये शरीर सब परमात्मा हुए। मन का विभाग बड़ा बढ़िया किया इसमें, उस अंगार में थोड़ी बात में भी बहुत गहरी है, मानो जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है, जड़ विभाग अलग करके जड़ विभाग संसार के लिए, और कर्म योग ज्ञान योग में अपने आप को अलग कर दिया, भक्ति योग में भगवान के असमित हो गया, जड़ का संबंध नहीं है। तीनों ही बातें बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया है, एकदम साफ अलग अलग विभाग कर दिया ठीक है। बहुत विभाग आप विचार करो, आज कही उन बातों का आप विचार करो, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, बात बहुत बढ़िया है। एक ये पुस्तक भी बहुत बढ़िया है, एक पुस्तक इसका मनन किया जाए तो एक दिन में बहुत लाभ है। बात श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की।